Nie ma szans, robię ban z kotku. Wszystkie junie, wszystkie gorące sztunie wiedzą, co naprawdę umiem. Każda czuje, kto najlepiej w to gra. One chcą mieć mój autograf. Dobra, piję wasze zdrowie do dna. Powiedz, czy jest ktoś gorętszy od nas? Powiedz, kto ma takie Porsche? Nie chcą mieć moją forsę. Chcą nią rzucać, kotku, to tylko stuwa. Nauczmy te pieniądze fruwać. Jestem w tym najlepszy, robię to dla dziewczyn, które chcą się ze mną pieprzyć. Dla maniurek, które chcą się wbić w tą furę i które wiedzą, kto jest królem. Ręce w górę, hajs pod sufit. Biorę numer każdej sztuki. To jest tak, kotku, ACPZ. Rozkręcamy tą imprezę. Rozgrzewamy każdy nightclub. Miunie mają mokro w majtkach. Wiesz, kto się buja tą gablotą. Wiesz, kto rzuca flotą. Wiesz, kto to. Kto się wozi, jakby wygrał w totku. ACPZ, klik, klik, kotku. Kto się buja tą gablotą. Wiesz, kto rzuca flotą. Wiesz, kto to. Kto się wozi, jakby wygrał w totku. ACPZ, klik, klik. Zobacz słonko, pełne konto, pełen komfort. Burek z kondom i tancerki go go. Nie jeden skok w bok, kocham ten show, bo mój fiut jest jak żądło, wszystkie czipki chcą go. Wszystkie dziwki gorące jak kongo. Szklany stół z mąką, w powietrzu biały obłok. Obok pełen odlot, lapsu się modlą, gdy zapierdala moją nową kondą. Wożę się z flotą i ogólnie spoko. Hajs i złoto, zrób se ze mną foto. Nie wiesz, kto to? Piję najdroższe wino, potem Smirnow, posypię ci cycki kokainą. Ja jak pieprzony Rudolf Valentino. Z moją firmą chwalimy się naszą nową willą. Jeszcze nie wiesz, kto się buja jak my? To ci, którzy tną w chuja takich jak ty. Wiesz, kto się buja tą gablotą. Wiesz, kto rzuca flotą. Wiesz, kto to. Kto się wozi, jakby wygrał w totku. ACPZ, klik, klik, kotku. Kto się buja tą gablotą. Wiesz, kto rzuca flotą. Wiesz, kto to. Kto się wozi, jakby wygrał w totku. ACPZ, klik, klik, kotku. Jarasz się tą jazdą. Wyrywam na to każdą. Zobacz, jestem rap gwiazdor. Jestem ace, mówię hala. I cała sala robi hałas. Są gorące cycki, jest spoko. Mam tu dziwki i alkohol. Wiesz ile, patrzcie debile, jak piję tequilę. To jest tak, synek. One wiedzą, że nie jestem dobry w tańcu, ale mam złoty łańcuch. Złote to, złote tamto. Gruby plik, klik, klik, mam to. Gorący banknot, monety i kluczyki do bety. Jarasz się tym, kotku, jutro zrobimy to znów. Jestem ace, koniec rozmów. Wiesz, kto się buja tą gablotą. Wiesz, kto rzuca flotą. Wiesz, kto to. Kto się wozi, jakby wygrał w totku. ACPZ, klik, klik, kotku. Kto się buja tą gablotą. Wiesz, kto rzuca flotą. Wiesz, kto to. Kto się wozi, jakby wygrał w totku. ACPZ, klik, klik, kotku.